Kızım belki de sen haklısındır. Tüm bu yaptıklarım aptalcadır. Belki de sen haklısındır. Hastalıklı bir adamımdır ben ama sevdiğimden kıskandım sadece. Geçmişimdekiler zihnimde bir travma bıraktı beni de. Öldürüyor bu gerçekten. Bir gün gideceğini düşünme, yakıyor canımı aniden. Kafayı yiyorum o anda, gözüm görmüyor hiçbir şey. Belki de gerçekten bir gün olurum hiçbir şeyim. O zaman elimde hiçbir şey kalmayacak benim sevgilim. Öldüm de mezarıma gelme, öldüm de unutayım ben seni. Ne olur rahat bırak beni, gittiğim günden sonra. Pişmanlık duymanın anlamı yok. Yaralıyorsun sen beni. İnan çok sen delendin. Gittin de sen yanımda. Belki de sen haklısındır. Tüm bu yaptıklarım aptalcadır. Belki de sen haklısındır. Hastalıklı bir adamımdır ben ama sevdiğinden kıskandım sadece. Geçmişimdekiler zihnimde bir travma bıraktı beni de. Öldürüyor bu gerçekten. Bir gün gideceğini düşünme, yakıyor canımı aniden. Kafayı yiyorum o anda, gözüm görmüyor hiçbir şey. Belki de gerçekten bir gün olurum hiçbir şey. O zaman elimde hiçbir şey kalmayacak benim sevgilim.